دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة دواد الغيستي الورك إدعاد إسلامي الفرقان قد بدي سنوحا كمدا هوين أي حامل أه يويل أيد الشي هيا الغود لي ديغان كترسن قبل كسناق رداغا غيو عيدا نيا لقدر يميا ديغان كترسن وقوي باري صوماليا هلكا سو إسكور فديان عيدا مكلا تابع سن صومالي لان يكو إس إسي مامل كبوتلان هيا شيغي إنو كالسو ندي كلا نغضي حل دبان نذا كمتل اللوضا أقل إي برلمان كدولد فدرالكا بلشادا كنقن مقالدا مقدشو هيا سيادا قوغه اللي حرومها ganacsii ee dhaqan xumada lagu sameeyo maamulka macadka saqawi iyo qaar ka mid ah culimada ayaa kelimaad ka jeediyay munaasabad lagu soo xiray macadkaas oo ka dhacday degmada Jilib ee walaalada Islaamiga ah Jubada dhexe shil ay dadku dhinteen ayaa ka dhacay wado xiriirisa qaar ka mid ah ismaamulada ku yaala dalka Kenya دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran haweenay xaamilo ah iyo wiil ay dhashay ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka Sanaag faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Amiin wararka laga helay deegaanka calaamado ee ka tirsan gobolka Sanaag ayaa ku waramaya in haweenay xaamilo ahayd iyo wiil yar oo ay dhashay lagu dilay halkaas nin hubaysan ayaa la soo warinaya in uu dil u geystay haweenay iyo wiil yar oo ay dhashay oo ahaa cunug yar oo jira 8 bilood oo kaliya Saciid Axmed Maxamed oo ahaa aabaha qoyska ayaa sheegay in ninka xaaskiisa iyo wiilka yar dilay uu habeen hore reerka marti ahaan ugu soo hoyday uuna halkaas ku sugnaa ilaa iyo galankii dambe intaasi kadibna uu ku kacay falkan dilka ah marka iyada xabad baa ku dhacday waxaa ku garanaysaa gacanta bilix bay kaga qaaday gacanta bilix algaamul qaaday kaga dhacday lafta inay jabisay iyo inaanay jabin aakhir ku muuqalay oo ma aan eegin laakiin nabarta waa xirtay marka hadday xirtay algii yarku oo la waa ka socotay waxay tagtay meel guriga u dhow oo geed ah dadka aday fariisatay labo qalbada kaga xiray arrintaasi marka walaal sidaas uu dhacay uu leeyahay saddex bilood ama garad leeyahay hooyadu bisha saxanaysaba afar u ahay saddexna waa dhamaystay hadda waan soo aasnay saddexda qof waa soo aasnay haddeeraan muddo ka soo faraxsanay ninkii aabo xalay iyo maanta aka inala joogay oo inala qulacday oo halkaa hooyada qadiimada siisay oo geeskaas eexlo qoriga sitay baawilkana dilay hooyadayna dilay dibad halkaas u maray sida uu aabaha reerka sheegay ma jirin wax xiriir colaadeed ah oo labada nin ama labada reer ka dhexeeya isagoona intaas ku diray in goobta uu isaga baxsaday kadib markii uu dilka geystay ninkaa cid gacanta ku gashay iyo meel uu ku sugan yahay wax war oo laga hayaa saacadda oo kulley laga siin karo kulley anigu aan ka hayo ama maqlay ma uu jiro ina ma aysan jirka ay weeyahay hal gaas sidaa galbeedkaaba uu maray wadadaas u maray biyo aqoon badan baan isu leenaa isku degaanna waana bini aadankuna dee qofka feker buu leeyahay laakiin haddii wax dhacaan bini aadanku waxbuu suubiyaa ama waxbuu kordhiyaa ma garan ninkaasi xagga caqligiisa waxba ma qabo maskaxna ka xanuunsan maayo wax kaleena ma qabo ninkaa dee islaamka ayalgiisa iska maray xijadaatiin jirgeedkaasaan seexanaya dee qadada loo karinayo war kasta guriga ama degdeg ugu noqo ama allabe ahay ma garan maayo wax xiriir aan ka hayo ama cid ka sheegaysay ninna ma hayo ilaa iyo hadda ma cadda sababta rasmiga ah ee ninkani ku kaliftay in uu ku kaco falkan dilka ah mana jirto wax war ah oo ka soo baxay maamul goboleedka oo ku aadan dhacdadan dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan waqooyi bari soomaaliya halkaas oo iskoor fadhiyaan ciidamo kala taabacsan somaliland iyo kuwa ssc mahad cubeed ayaa faahfaahinaya dhaqdhaqaaqyadan ciidan oo iska soo horjeeda ayaa laga dareemayaa deegaanada ay isku hor fadhiyaan ciidamada maamulka Soomaaliland iyo kuwa SSC Khatumo labadan maamul ayaa ciidamo dheeraad ah ku soo daabulaya deegaanada ay isku hor fadhiyaan oo gaaraya ilaa saddex deegaan halkaasoo la keenay ciidamo fara badan iyadoo ay dhici karto in dhinacyadu ay fooda istaraan buqdharkayn oo qiyaastii 180 km u jira magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ka mid ah goobaha ay dhaqdhaqaaqyada ciidanka socdaan. Deegaanka oog oo ay marto waddada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Burco iyo Lascaanood ayaa laga soo warinayaa in laga dareemayo dhaqdhaqaaqyada ciidan ee iska soo horjeeda. Maamulka Soomaaliland ayaa sanadkii hore xoog looga saaray magaalada Lascaanood iyo deegaano badan oo dhaca gobolka Sool. Maamulka Muuse Biixi ayaana tan iyo xilligaas wadaa isku dayo uu ku doonayo inuu ku soo ceshto deegaanada gacantiisa ka baxay. Maamulka Puntland ayaa sheegay inuu kalsoonidii kala noqday xildhibaanada ku metela labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka. Maxamed Sheekh Cali ayaa ka waramaya. Wasiirka warfaafinta maamulka Puntland Maxamed Cali Dirir oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaca ka qaaday in kalsoonidii kala noqdeen xildhibaanada labada gole ee maamulkaas ku metela ee dowladda federaalka, isagoona sheegay in hadda kadib aysan mateli karin maamul goboleedka Puntland. Sidoo kale waxa uu intaas ku daray in xildhibaanadaas ay mucaarad ku noqdeen maamulka ay ku matalayeen dowladda federaalka. Waxa xasaanad ah ma lahan xildhibaanadaas maadaama ay dafireen Puntland, sidaasi waxa yiri Maxamed Caydiid. Go'aankan cusub ee ka soo baxay maamulka Puntland ayaa muujinaya heerka uu la egyahay khilaafka siyaasadeed ee haatan kala dhexeeya dowladda federaalka. Maamulka Puntland ayaa sheegay inuu ka baxay dowladda federaalka isagoona la xirtay dowladda Itoobiya kadib markii ay isku dhaceen Xasan Sheekh iyo Deni. Bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa si adag uga hadlay xarumaha ganacsi ee dhaqan xumada lagu sameeyo. Sekeriya Cumar ayaa ka waramaya. Bulshada gobolka Banaadir ayaa ka hadlay fisqiga iyo fasaadka ku sii baahayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Dadweynahan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in goobaha ugu badan ee fisqiga lagu sameeyaa ay ka mid yihiin xarumo ganacsi iyo hoteello, iyadoona ay xusid mudan tahay in goobahan qaarkood ay leeyihiin wasiirre iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka. Shacabka magaalada Muqdisho ayaa cod dheer ku tilmaamay in arrintan ay tahay wax looga xumaado in dal muslim iyo dad muslim dhexdooda ay ka dhacaan falalka noocan ah, iyagoona si gaar ah fariin ugu diray culimada. Runtii waxa weeye baarti in raggii haweenka isdhexgalaan oo ay baarti fisu oo bato dhibaatada oo midka xaaraanta ilaa ka cabsila'aanta ay bato waa wax Ilaahay looga fogaana, waa wax dhan oo cadaab iyo dhibaato iyo waddanka oo amni la'aan iyo dhibaato ugu jira iyo abaaraha waddankeena waxaa qaribahayaba daroogada iyo fasahaada iyo maaragtay wixii aan Ilaahay ka cabsanayo. Qofkii hal qodobo alla ka cabsiya la yimaada Ilaahayna ajir buu siinayaa. Soomaaliduna inteeda badan way ugu riyaaqaysay aad jirto adduunka dad muslim ah ay macnaha rag iyo dumar meel ay isku dhex galaan ay habeenkii oo dhan iskula caweeyaan sax ma ahan, oo waqtigaas macnaha ay caawa dhan ku dhafraan oo ilaa waaberi ay ku gaaraan ayagoo rag iyo dumar ah oo aan macnaha gabadhaysan muxram la jirin amuusan ninkiisa xaaskiisii uusan la joogin meel meheradan tala isugu caawa dhan dad kale ajnabi ay caawa dhan joogaan. Maqaayadahaas habeenkii saqda dhexa lagu haweenahay gabar iyo wiil ay ka wada neekinayaan khalad waaye. Hadda annaga Soomaalinahay diin islaam aan leenahay inaa naag in nin saqdhexa meel isla wada gaaraan khalad waayo. Culamada ma siyaasiyiin bay noqotay, ma baqayaan waxaysaba garanaya. Culamada Soomaaliyeed waxay masaajidada u joogaan ay kitaabka u haystaan waa xaq Ilaahay. Maanta xaq Ilaahay hadduu inta ku hadla lagu dilina Ilaahay baa maanta qiyaama ku difaaca doon. Haddii kale kuba dhiman maayo intuu noolnoolnahay Ilaahay ugu talagalay ayuu noolaanayaa. Dowladda federaalka ayaa canshuuro ka qaado goobahan ay ka socdaan fisqiga iyo xumaanta, iyadoona ku tirinayso goobaha ganacsiga kale ee caadiga ah, waana arrintan midda sii dhiirigelinayso fasaadka ku sii baahaya gobolka Banaadir. Maamulka Macadka Saqaawi iyo qaar ka mid ah culimada ayaa kelimaad ka jeediyay munaasabad lagu soo xiray macadkaas oo ka dhacday degmada Jirib ee walaalada Islaamiga ah ee Jubada Dhexe. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdiraxmaan Badar. Munaasabaddan oo idmid si artira loo soo wagaasimay ayaa waxaa habeen oo la sii daayay qaar ka mid ah kelimadii ay jeediyeen culimada iyo mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadda. Waxaan haatan idiin soo gudbinaynaa kelimadaha ay munaasabadda ka jeediyeen culimada kale ah Sheekh Maxamed Bali iyo Sheekh Xayaakallah. Ikhwaani, runtii waa wax lagu farxo ishuna ay ku qabowsato idan maadaama ay noqdeen dafcadii koowaad oo wilaayaadka ugu horreysay oo noocan oo kale ah. Saqaawi iyo ardaydeeda macallimiinteeda waxaan marti uga nahay sidii salafku odhan jireen baan marti uga nahay. Salafku waxay isu dardaarmi jireen kullu axadin minkum calaa thuqratin min thuqaraati alislaam fahalla hala an yuuta alislaamu min qabalihi, qof kastoo idinka idin ka mid ah diinta furin buu taagan yahay diinta islaamka ah furin buu ka taagan yahay war hooyay hooyay ma laga yaaba diinta dhinicina in looga soo dhaco waxa weeye ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka uu cabsada oo ogaada waxa la idin ku bixiyo waa la idin ka raba mid labaad waqtigu waa gaabay walaalaya hadaan maqli jirnay macallinkaas aqo waxa weeye qiraa'aadka xamar baa loo aada hal subax baa 4:30 soo qalin jabinaya waa fadl ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa kale oo xusid mudan walaalayaal inaan ogaano inta halkaa fadhida waa 100 la jira rag ah 100 la jira dumarana waa soo socdaan iyaguna waa qalin jabinaya gabdhaha muslimaadka siday macnaa diintu u kor yeeshay inay raggii iyo ayagiiba isku mar soo qalin jabiyeen isku marna ijaasada la siinayo meeshka ragga la sheego dumar baa la sheegaya alqaanitiina walqaanitaat wasaadiqiina wasaadiqaat sida islaamku u kor yeelay la oran mayo gadaal u bax maxaa tahay waa kuwa gabdhaha ayagii halkaasay fadhiyaan gabdhaha waxaan leeyahay ka soo baxa booska aad laydin dhigay oo ilaahay idin dhigay laydin wanaajiyey aad sharafku mudantihiin jihaadkiinna iyo jalbaabkiinna waxa waxa ku barateen waa dhiig weeyaan waa rag madaxyadood wallaahi uma wallaah sidoo kale waxaad ku soo dhawaataan kelimadda uu madasha ka jeediyey waaligii hore ee jubooyinka sheekh maxamed abu cabdallah alxamdulilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja qayiman liyundira ba'san shadiida min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أولا وحان مهلق يا الله سبحانه وتعالى نقول كل ما يقولك من قبيه سا إنا كل النه مناسبة دان قالقا يقول من يوم قرآنك إلهي ما هذا لك دي بحان مهلق يا مامولك معهد قال إمام السخاوي للإغراء والإجازة بالسند معلمين يا مامل يا أرضي رمان رقي دمر انت وحكبر تبا وحن لي هاي جزاكم الله خيرا إلهي سبحانه وتعالى هايد كعبا مريم جهود أتكب بحسان برشد كلامك إلهي إغراءتك مامولها معهدك السقابي فريعي سولايد جبادة دحي ayaa markiisa lagu soo dhaweeyay mikrofoonka waxaana umadasha ka bogaadiyay ardayda xafladan lagu siinayay injaasada salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh awalan allah subhanahu wa ta'ala ayaa u mahad alinayna khayrkan iyo nicmooyinkan farbadan oo noo suurto geliyay runtii maanta waxa joognaa farxad aad iyo aad u weyn oo hadii aan nahay bahda reer saxaawi waxaan soo martay mar aan fogeyn حفلاً دي افتتاح هو أحيد معهد كان الإمام السخاوي ولاية جوبا الإسلامية حين ذاك وهدن أيتهاي ولاية جوبا الوسطى في محافظة جلب بعد مسافة قصيرة وأفرساً وها كير الله سبحانه وتعالى وها نوسور تقليي خير كان إيو ناقان أتو جيدان macadka waxaa la aasaasay 1442 bishii muharram kowdeed asbaabta keentay in la furo waxa ahayd waa tan aan maanta joogno aan u jeedno oo sidaan oo kale in la soo saaro dad waraa oo mucallimiin iyo mucallimaad ah ay ugu filnaadaan dadka ay joogaan walaayadka islaam macadka saqaabi ayaa farcyo badan ku leh qaar ka mid ah wilaayadka waxaana lagu bartaa todobada qiraa ee Qur'aanka iyadoo kadibna lagu bixiyo sanad iyo injaaso warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan shil ay dadku dhintaan ayaa ka dhacay waddo xiriirisa qaar ka mid ah ismaamulada ku yaala dalka Kenya faahfaahinta aadan qodobkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Ciise shil geystay qasaar hanteed iyo mid nafeed ayaa ka dhacay waddanka Kenya kadib markii isku dhaceen laba mooto shilkaas waxaa ku dhintay wadayaasha mootooyinka isagoo hal qof kalena oo Kenyan ah uu dhaawac ka soo gaaray shilkan ayaa dhacay xalay fiidkii wuxuuna ka dhacay aagga loo yaqaan Semero ee ka tirsan waddanka Kenya halkaas waxaa soo gaaray booliska oo ka qaaday meedadka labada darawal iyo dhaawaca iyagoona la geeyay isbitaalo waxaana halka laga qaaday labadii mooto ee shilka gashay waddanka Kenya waxaa aad ugu badan shilalka noocyadiisa kala duwan warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhigaysay xilliga oo naga intaa